सर्वसाधारणान्नस्य देवानयश्च व्याख्योत्तरकाले पाठक्रमात् कारणात् प्राप्तान्यपि त्रीणि अन्नानि अस्मिन् अवसरे न व्याख्यातानि इत्यत्र हेतुमः। सर्वसाधारण प्रथम देवान हो गया, दस पुनः से दो हो गए, व्याख्या के आगे पाठ्यक्रम से प्राप्त है, पाठ्यक्रम के कारण प्राप्त है तीन अन्न, इसी अवसर में व्याख्यान करना चाहिए। व्याख्या न व्याख्यातानि इसमें हेतु देते तेषामिति, तेषाम फला फलत्वात्, ये तीन ही अन्न फल है। उक्तेभ्य साधनेभ्य अन्यता, साधन से अन्य है, इसे साधन के अंतर्गत और एक साधन बाकी है उसको कह देते हैं। त्रयाणाम अन्नानम सूक्ष्मात्मना फलत्वेन, तीन अन्न वाक मन प्राण सूक्ष्म से फल है, साध्य है। पशुअन्न सहित उक्तान्यभ्य साधनेभ्य, पशुअन्न पय दुग्ध ये के साथ है, और बाकी पहले साधन तीन हो गया, आगे दूध है कि चार मिलकर साधन हो जाएंगे, साधन चार ही। अतो अत्यंत विलक्षणत्वम ये तीन अन्न फल रूप है, अतः साधनभूत चतुर्विध अन्न व्याख्यान अनंतरम एव अन्नतर व्याख्या इति पाठक्रम अतिक्रम। इसे साधनभूत चार प्रकार अन्न है व्याख्यान के बाद ही फल रूप अन्नतर की व्याख्या होगी, इसलिए पाठ्यक्रम का अतिक्रम किया गया। तीन के बाद बीच में तीन साध्य रूप अन्न है उनको छोड़ करके चतुर्थ सप्तम अन्न जो दुग्ध है जो साधन में चतुर्थ है वो पहले कहेंगे। पशुअन्न से चतुर्थत्व ने व्याख्यान है, हेतुअंतर में दूसरे भी हेतु है। सौकर्या सौकर्य प्रतिपत्तिश्च भूयो विषयतस्तथा साधनेक सजातीय सजातित्वा दानंतर्यम कारणम्। सौकर्य प्रतिपत्तिश्च, प्रतिपत्ति सुकरता है, भूय विषय तथा भूय विषय अन्न तरह जो आगे कहेंगे उसके विषय थोड़ा अधिक है, अधिक होने से दुग्ध के लिए जो सप्तम साधन है वो थोड़ा कम है। एक सूची कटाह न्याय, कोई कढ़ाई बनाने के लिए जाए कुछ सूची बनाने के लिए, तो कढ़ाई बनाने के बहुत समय लगेगा, तो सूची वाला को थोड़ा काम करके छोड़ देना, छोटे काम वाला विदा कर दिया। इसे दुग्ध विषय में काम कहना है तो पहले उसको बता देंगे, और जो तीन फल रूप है उसको अच्छी तरह से बताएंगे। भूय विषय तथा साधन एक सजातीय, और साधन के सजातीय है तीन अन्न पहले बता दिया, उसके सजातीय दुग्ध भी साधन है। अनंतरम कारणम, पाठ्यक्रम कारण नहीं, इसके अनंतर पढ़ा गया ये कारण नहीं है। सप्तमी चत्वारी साधनानि त्रीणि साध्यानि इति विभज्यक तो अलग अलग कर देंगे तो वक्ता स्वतः को सरल होगा। विभज्यक तो वक्तृणाम शत्रुनाम से सौकर्ण धीरे भवती, सरल से निश्चय हो जाएगा। ततच पाठातिक्रम, पाठक्रम का अतिक्रम किया गया, अथवा ये कहता है दूसरा है, अथवा पशुअन्न से साधनत्वाद उक्त साधनत्रय तस्य बुद्धि सान्निध्यात्। अभी तीन साधन हुए, एक साधारण और दस पूर्णा से देवान, वो बुद्धि के सन्निधि है, और एक साधन है दुग्ध, बुद्धि में सन्निहित है साधनत्रय तस्य बुद्धि सान्निध्यात्। चतुर्थत्व व्याख्यान किया गया, व्याख्यान तत्व अन्नत्रय व्याख्या इति उक्ते सौकर्ण प्रतिपत्ति, उसके बाद अन्नत्रय व्याख्यान करेंगे फल रूप सरल से ज्ञान होगा। अतश्च पाठानादर इति अर्थ, पाठ से अनादर, पाठक्रम का अनादर। किंच अध्यात्म अधिभूत अधिदैव विषयत्व न विस्तीर्ण विषयत्वाद अन्न वाक मन प्राण, वो विस्तार तीन अन्न का विस्तार बहुत है, विस्तीर्ण विषय के विस्तीर्ण विषय से अन्नत्र से अल्प विषय अन्न चतुष्टय अनंतर्यम युक्तम। अन्न चतुष्टय अल्प विषय है दुग्ध विषय आ जाएगा पहले कहना चाहिए। अतोपि पाठ्यक्रम लंघनम, पाठ्यक्रम से उल्लंघन भूय विषयत्वात् किंच पशुअन्नस्य पूर्वातने स साधनत्वेन एकेन सजात्यात् एक ही सजातीय है पाठक्रम पशुअन्न है अन्न की सजातीय है चतुर्थत्वेन सप्तमस्यापि व्याख्या इत्याह सप्तम ही पशुअन्न उसके चतुर्थ व्याख्यान हुआ साधन ही का सजातीयत्व सजातीयत्व अर्थक्रमात् पाठक्रम से दुर्बलत्वेन अप्रयोजकत्व निगमित मीमांसा में आया अर्थ पाठक्रमात् अर्थक्रम बलियान अर्थक्रम से पाठक्रम दुर्बल अप्रयोजक निगमित अनंतरम कारण पाठक्रम को कारण नहीं है यथा मुष्टि करोति वाचम यच्छति दीक्षितम आवेशयति इतत्र अनंतरम अप्रयोजकी कृत्य मुष्टिकर्ण वाग्यमनोर आवेदनार्थत्वम् अपास्य प्रकरणाधीते ही सर्वैरेवार्थे संबंध सिद्ध तथा यहाँ पे अनंतरम अप्रयोजकम् मुष्टि करोति कुशादि का मुट्ठी बनाना के मुष्टि किसका मुष्टि करोति ये तो हैं दर्भ मुष्टि भी हो सकता है यजमान सभी मुष्टिकरण हस्त से वांग नियमन आचर्य चापल निवृत्ति ज्योतिष में यजमान से भी मुष्टिकरण दर्भ मुष्टिकरण होता है मुष्टिकरोति इत्यादि इत सर्व यजमान संस्कार न तो मुष्टिकरण वाग यमन दीक्षित हाँ विहित मुष्टिकरण हस्तस्य हाँ ठीक है काले से बंद करना हाँ मुष्टिकरण हाँ ठीक है हमें आ गए हैं टिप्पणी में वे तो अर्थात यहाँ तो यवाग उपाच अग्निहोत्र आ गए पहले शास्त्र से लाघव पक्षपाती तो अदृश्य कल्पना अगति अगति मुष्टिकरोति इत्यादि अनंतरियम अचोदना ये सूत्र है मुष्टिकरोति अनंतरियम अचोदना इत अधिकरण विचारित ज्योतिषमे यजमान से विहित मुष्टिकरण हस्त वाग नियमन वाचस्य चापल निवृत्त निवृत्ति के लिए हस्त चापल निवृत्ति मुष्टिकरण हाथ को इधर उधर नहीं करें बंद करो ये चापल निवृत्त्यर्थम वाग नियमन भी वाचस्य चापल निवृत्ति के लिए ततः परम दीक्षित आवेदन प्रेषित को ज्ञान करें प्रेष मंत्र है अधर्य यजमानं संबोध्य निवेदयति अदीक्षिता अदीक्षिष्टायं यजमान त्वं दीक्षितोसि अदीक्षिष्टाय जो दीक्षित अदीक्षिष्टाय दीक्षितायं यजमान त्वं दीक्षितोसि अदीक्षिष्टा अयं यजमान त्वं दीक्षित अधीक्षिष्टा अधीक्षित अधीक्षित नहीं क्या अधीक्षिष्टा अधीक्षित अधीक्षित अयम यजमान तम दीक्षित असी दीक्षिवादम वद नानुतम वद दीक्षिवादम वद दीक्ष संबंधी वाद वद मिथ्या भाषण नहीं करो अधीक्षिष्टा वो तो विभिन्न प्रकार के भाष्य में होगा कहीं अधीक्षिताय नहीं यजमान प्रथमा थे तो अधीक्षित अयम यजमान त्वम दीक्षित असी नहीं तो अधीक्षिताय ये कहता है अधर्यु यजमान संबोध्य निवेदयति अधर्यु कहता है यजमान को संबोधन करके यजमान संबोध्य निवेदयति अधीक्षिता अयम यजमान ये वाक्य तो क्या हो सकता है क्योंकि यजमान को संबोधन अधर्य यजमान को संबोधन करे कहता है हे यजमान होगा तो हे यजमान तुम दीक्षित होसी विसर्गे और अधीक्षिता अधिशिष्ट अधीक्षित यजमान पहले यजमान अधीक्षित है अयम कह करके अधर्य हो सकता अधर्य अधीक्षित अधर्य वो तो दीक्षित, तो इसको तो छांदस ने क्या अर्थ है, वाक्य ठीक है नहीं, वाक्य ठीक होगा तो कुछ अर्थ तो होगा। या तो यजमान तम दीक्षितोसी, ये तो ठीक है, दीक्षिवादम बद नानुतम बद, दीक्षा संबंधी बात में तो सत्य भाषण करो, मिथ्या भाषण नहीं बोलो। ये तो सर्व यजमान संस्कार न तो मुष्टिकरण वाग यमन हो दीक्षित आवेदनार्थम। हाँ, ये जो तुम दीक्षित होशी दीक्षावादम बद नानुतम जो कहा, यजमान का संस्कार है, पहले जो मुष्टिकरण वाग यमन किया दीक्षित आवेदनार्थतम, दीक्षितों को ज्ञान कराने के लिए आगे कहेगा ये वाक्य, अधरी यजमान को संबोधन कर ये वाक्य बोलेगा, दीक्षा अधिष्ठा यजमान तुम दीक्षित होशी दीक्षिवाद मद नानु तो मद, ये कहने के लिए मुष्टिकरण भाग्यमन ऐसा नहीं है, ये मुष्टिकरण भाग्यमन है संस्कार के लिए, ये भी कहता है यजमान संस्कार सब मुष्टिकरण भी यजमान संस्कार, भाग्यमन भी यजमान संस्कार, आगे ये भी कहता है न तो मुष्टिकरण भाग्यमन ये हो दीक्षित आवेदनार्थ, दीक्षित को ज्ञान कराने के लिए भाग्यमन मुष्टिकरण ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो क्या होगा अदुष्टार्थत्व तो प्रसंगात, मुष्टिकरण भाग अदुष्टार्थत्व तो प्रसंगात, यजमान संस्कार के लिए नहीं है करके, केवल ये दीक्षितों को ज्ञान कराने के लिए इतने करेंगे, केवल अदुष्ट के लिए, अन्य संस्कार नहीं, आगे इसको कहने के लिए ये कर देंगे केवल अदुष्टार्थत्व तो प्रसंगात, अदृष्टार्थ केवल नहीं, दृष्ट है भाग यमन दृष्ट प्रयोजन, कुछ शब्द नहीं बोलना, मुठ्ठी का हाथ की चापल चपला निवृत्ति हाथ बंद करो, भाग यमन करो, बीच में चापल निवृत्ति दृष्ट प्रयोजन है, दृष्ट प्रयोजन नहीं हो करके यदि कहेंगे इसको ज्ञान कराने के लिए मुख बंद कर हाथ करो, उसका फल हो गया विरीन प्रोच्छेद जैसे अदृष्ट है, अदृष्टात्मक हो सकता है किंतु केवल अदृष्ट नहीं है, उसका दृष्ट फल भी है। तो अधीक्षित ये शब्द उसको कहता है ऋतिक अधर्यु, यजमान को संबोधन कर ये वाक्य बोलता है, वाक्य का अर्थ जैसे अधिशिष्टाय यजमान, इसमें वाक्य अधिशिष्टाय ये वाक्य किसमें, हाँ इसी सूत्र में देखने से होगा, 3:14 देखना पुस्तक है ना, अभी है अभी देखने से नहीं ढूंढना पड़ेगा, हैं हाँ 3:14 दिया है, उसे मिल सकता साबरबाज से मिलेगा, आपके पास क्या पुस्तक, कुतूहल पूर्ति क्या है, जमीन न्याय वाला, न्याय वाला बिस्तर है, ऐसा ही भी हो सकता है, वो आपको मिलेगा भाष्य मिलेगा कुतूहल पूर्ति कोई मीमांसा केवल भाष्य 3:14 3:14 ये जो वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद्रुम है मोबाइल में देखते है उसमें अशुद्धि बहुताने में है, जो मोबाइल में जो कहाँ से आते ना रखा है कोश रखा है वो तो जो कि जिसने भरा है बहुत तो अशुद्ध कहीं कहीं है, ये वही सब में है, इसमें भी वही होगा। हाँ मिला क्या वाक्य, मुष्टि करोति अनन्तरम् अचोदना सूत्र है, अनन्तरम् अचोदना ये सूत्र है, 3:14 है, 3:14 अधिकरण होगा, चतुर्दश अधिकरण सूत्र नहीं अधिकरण हो सकता है, तृतीय अध्याय प्रथम पाद के चतुर्दश अधिकरण हो सकता है, अधिकरण विचारित न्याय मैडम तो अधिकरण मिलेगा, तीन एक चलो तथा न मंत्र चतुर्थस्य तम सोमासी क्या है, क्या मंत्र है? अधिक्षिष्टा अयम ब्राह्मण, अधिक्षिष्टा अयम ब्राह्मण, अधिक्षिष्टा उच्चैर उभेभ्य एनम देवम अनुसेव प्राह तो मुष्टि करोति वाचम यच्छति इति तदनन्तरमेव इदं श्रुतं हस्तेर मुष्टि रूपेण बन्धनं कुर्यात् वाचमस्ति वाग्बन्धनं कुर्यात् मुखबन्धं करो तदनन्तरमेव इदं श्रुतं दीक्षितम् आवेदयति दीक्षितम् आवेदयति उसको ज्ञान कराता है आवेदन कैसे आवेदन प्रकार से एवं श्रुतः अधिक्षिष्टा अयम ब्राह्मण इति त्रिरूपांशु आह देवेभ्य एव एनम प्राह त्रिरुचिरुभेभ्य एव एनम देवमनुष्यभ्य प्राह अधिष्ठायम ब्राह्मण तीन बार कहो फिर तीन बार उपांशु धीरे बोलना फिर आगे देवेभ्य एव एनम प्राह आह देवेभ्य एव एनम प्राह त्रिरुचि तीन बार उच्च देवता के लिए फिर उभयेभ्य एव एनम देव मनुष्यभ्य प्राह पहले अधिष्ठान ब्राह्मण थे त्रिरूपांश वाह और देवेभ्य एव एनम प्राह त्रिरुचैर उभय उचैर उभयेभ्य एव एनम देव मनुष्यभ्य प्राह अत्र मुष्टीकरण वाग्नियमाभ्याम हस्त हस्त जिह्वागत चापले निवारित इति मन ये न्यायमाला में है भाष्य में देखेगा ये तो हो गया दर्प तो ये तो अधिक्षिष्टा अयम ब्राह्मण ऐसे इतने दिया है अधिक्षिष्टा त्रिजंत करेंगे तो धातु तो दीक्ष धातु है दीक्ष धातु उनसे त्रिजंत अधिक्षिष्टा कैसे बनेगा दीक्षा धातु के आगे क्या दीक्षित दीक्षिता बने दीक्षिष्टा फिर एक सौ है ना अधिक्षिष्टा लोप नहीं धातु तो दीक्षा धातु दीक्षा क्या है दीक्षी है दीक्षिता होना चाहिए ये सौ आएगा कहाँ से लोप सौ तो दीक्षा धातु तो है ही अधीक्षित में क्ष रहने के बाद सौ क का लोप होता तो अधिष्ठा होता ना दीक्षा धातु में क का लोप का अधिष्ट होगा अधिक्षिष्टा होने के क्ष क स क्ष तो है इति वे आगे सौ उसमें कुछ ऐसे पाठ तो होगा ऐ दीक्षिष्टा का वो वैदिक वैदिक प्रयोग दीक्षिष्टा कहाँ मिलेगा क्या किस डिक्शनरी में किसमें किस कोष में फोन कोष थोड़ी वाचस्पत्यम शब्द कल्पद्र में होगा ना वो तो यहाँ होगा किंतु उसमें दीक्षिष्टा नहीं मिलेगा दीक्षिष्टा मिलेगा क्या दीक्षिष्टा नहीं मिलेगा होता है वो दीक्ष धातु में रूप में नहीं बनेगा दीक्षिष्टा शब्द हाँ शांत से प्रयोग हाँ कुछ आगे देखिए तो इसमें पाठ दिया अवग्रह दे करके, वो आपको पाठ मिला क्या भाष्य में के अधिक नहीं उसके इसमें ये मंत्र अधिकशिष्टा अयम ब्राह्मण इसमें मिला भाष्य में ये मंत्र होना चाहिए। अधरु यजमान संबोध्य निवेदयति अधिकशिष्टा अयम ब्राह्मण ऐसे दिया है। अयम ब्राह्मण या अयम यजमान तम दीक्षितोसी दीक्षावादम वध अन्नानंदम वध ये होना चाहिए। मंत्र नहीं यहाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है कोई इतने कम से कम इतने हो गया अधिष्ठाय हम हाँ उसका नहीं दिया वाक्य और इतने रखना अधिशिष्टा अयम यजमान ब्राह्मण आया तो तुम दीक्षितोसि इत्यादि आ गया क्या अधिशिष्टा ये वैदिक कुछ रूप बनेगा अधिशिष्टा अयम यजमान अधिक्षित किल अधिशिष्टा भी हुआ हाँ ये हो गया। अर्थक्रमाद हाँ यथा मुष्टि करोति वाच यच्छति दीक्षितम आवेदयति इति अत्र आनंतर प्रयोजक क्या मुष्टिकरण भाग मन ये तो हो गया नहीं तो वेदनार्थत्वम अपास्य प्रकरणाधीते ही सर्वेरेव अर्थे ही संबंध सिद्ध तथा यह भी अनंतरम अप्रयोजकम अधिक्षिष्ट लुंग लकार में सिच और त अयम अधिक्षिष्ट दीक्षिष्ट लुंग में प्रथम पुरुष एकवचन बनेगा अधिक्षिष्ट अधिक्षिषाताम अधिक्षिष्ट बनेगा अधिक्षिष्ट आत्मनिपद दीक्षा धातु है हाँ तो अधिक्षिष्ट तो बन जाए अयम अधिक्षिष्ट अधिशिष्टा नहीं करके अधिशिष्ट अतन अतन पद्धत है ना दीक्षित है दीक्षा बनेगा तो अधिशिष्ट बन जाएगा दीक्षित हुआ करके अयम अधिशिष्ट दीक्षित हुआ अयम यजमान ब्राह्मण अधिशिष्ट और अधिशिष्ट कहेंगे तो अवग्रह नहीं होगा अधिशिष्ट अयम भी बन जाएगा अधिशिष्ट अयम ठीक है नहीं वो ठीक हो ना अधिशिष्ट अगर अयम है अगर तो दीर्घ नहीं अवग्रह दिया ना तो अवग्रह से देव सवर्ण दीर्घ हुआ तो अधिशिष्ट अयम अधिशिष्ट अयम ठीक है हाँ अधिशिष्ट अयम लोगों का प्रथम प्रचय को जन्म हो जाएगा अयम ब्राह्मण वहाँ दिया यजमान अयम अधिक्षिष्ट ये दीक्षित हुआ के उसको कहे तम दीक्षित होसी दीक्षिवादम बद ऐसे लोग में हो जाएगा है मिला क्या अधिशिष्ट अयम ब्राह्मण मिला मिला ना आगे अच्छा अच्छा हाँ ठीक हो गया हाँ अधिशिष्ट अयम यजमान ब्राह्मण उसी में है ब्राह्मण पाठ भी है बात नहीं भवतु यथोक्त युक्त्या पशुअन्नस्य चतुर्थत्वं किं पुनस्तदन्नं यद् पशुभ्यः दत्तं पित्रा पिता प्रजापति ने पशु के लिए जो अन्न दिया चतुर्थ क्या है तदा पयो पयोन्नमेव प्रायेण मनुष्या पशुभिः सह भुञ्जते पय एवाग्रे तेषामन्नमतोस्तु तत् पित्रा अच्छा एकर चाहिए नहीं बनाए नहीं पित्रे थी हाँ पित्रे थी पित्रा इति पित्रे एकर चाहिए पित्रे थी पय पयो अन्नमेव प्रायण मनुष्य पशु भी सह मनुष्य पयव अग्रे भुंजते अतो तेषाम अन्न ततस्तु उनका अन्न है पशु भी सह मनुष्य तो पशु कहन से मनुष्य भी आ गए पशु भी एकम प्रायश्चित कौन से पशु मैं चार पद वाले दो पद वाले भी पशु अन्न है प्रायण औत्सर्गिकत्व द्योति प्रायशत तृणादि अपि ते भुंजते घासादि का तत्कथम पय वैति तेभ्य दत्तम इतना इतिहास क्या भुंजते पय एव अग्रे पहले बाद में तो खाएंगे इतना अग्रे जन्म उत्तर कालम अग्रे कहता जन्म के बाद उत्तक्रम से अनुभवानुसारित ही शब्द दिया अनुमत दृष्टानुसारात कल्प्यते इति आवत अनु अनुमति कहाँ आया अच्छा दो श्लोक है भुंजते पय एवाग्रे क्रमेण अन्यत्रिनादि अतोनुमियते पित्रा तेभ्यः प्रत्यम्पयः पुरा पय एव अग्रे भुंजते क्रमेण अन्य त्रिनादि अतो अनुमेते किम अनुमेते तेभ्य पूरा पय पूरा पित्रा दत्त प्रथम उनके लिए पिताजी ने पहले पिता ने पय दिया अन्न क्योंकि पहले दूध पीते आगे क्रम से त्रिनादि खाते हैं अनुमेते का अनुमेते के ना नहीं पिता अनुमेते न अस्मा भी अनुमेते पित्रा का तृतीय कहाँ संबंध होगा पित्रा प्रथम किम पय तेभ्य पशुभ्य हाँ मनुष्य पशु के लिए पशुभ्य पर है पूरा पहले दिया था अन्न टीका में प्राय सद त्रिनाद्यपि ते भुंजते कथम पय अग्रता भुंजते नहीं ये हो गया ऐसे हो ऐसे अग्रे का जन्म उत्तर काल उक्त क्रम से अनुभवानुसार तो ही शब्द अनुमियते दृष्टानुसारा तो कल्प्यते अस्माभिः अत शब्द से अपि दृष्टानुसारार्थत्व अतः अनु अतो अनुमियते दृष्टार्थ दृष्ट के प्रत्यक्ष दिखता है पहले दूध लेपीते हैं बाद में घास आदि रोटी आदि खाते हैं तस्मात् कुमारम इत्यादि अवतारयितुं पृच्छति कुमार कई पूछते अभी भी घास नहीं खाया पर सब वाक्य में ना अत्रनादमा क्या कहते कुमार अनादम क्या वाक्य है हाँ अथ वत्सम जातम आहुरत्रनादिति प्रतिलेयन्ति तनम वा अनुधापयन्ति अथ वत्सम जातम आहुर अत्रनादिति ये वाक्य है सारे तो नहीं मनुष्य पशु के लिए कहा छोटे एकदम पहले बच्चा है तो पशु में सब सब पशु के बच्चे कोई पशु है जिनके दूध नहीं, क्या है किसका कौन कौन पशु? ये पशु पशु में उनको नहीं लेना, चूहा को पशु नहीं लेते, चार परिवार पशु तो ही अलग वो तिरिय के मानते पशु में कौन पशु है जो संतान नहीं हो? नहीं सरीसृप नहीं, सरीसृप पक्षी कीड़े मकड़े ये सो तो नहीं है, चार पैर में पशु और कौन है जो स्थान नहीं हो? पशु पर स्थान होता है, प्राय है पशु। अब किसी में होगा तो कोई कोई पशु पक्षी मिला है? हाँ वो कोई कोई मिलेगा तो उसको अपशब्द अन्य गो पशु भी अन्य गो गो गवा से भी गो अश्व से भी न पशु का मत प्रशस्त पशु है गो अन्य कोई से हो सकता है। आगे दिया है पशव पशव पय एवा अग्रे भुंजते नापरम ततः कथमेतद्विजानीम इत्येतदभिधीयते। पयोन्नमेव प्रायेण मनुष्य पशु विष भुंजते, प्रायेण दिया है आदि का कोई नहीं होता था। पचास पशव पय वगैरह भुंजते न परम तथा तथा कथम एतद बीजानी मे तभी दिया था। अभी कहेंगे पशव द्विपादश चतुष्पादश चेति श्रुतेरे मनुष्याणाम अपि पशु शब्देन संग्रह कृत। श्रुति वाक्य पशव द्विपादश चतुष्पादश च, चार पाद वाले द्विपादश पशु कौन है? मनुष्य छोड़ कर कोई होगा बंदर नहीं कोई उसे पशु है दो पाद करके चलते करें हैं? हाँ है पक्षी, हाँ कोई एक जाति है पक्षी पशु दोनों में आ जाएंगे ऐसे कुछ है। चमगीदड़ मनुष्य नाम प्रश्न तथा पयस सकाशा दे पय दूध से अन्य कुछ नहीं कहते कथम यदि प्रमाण प्रश्न ये तद अभिधीयते अभी कहेंगे वही। हाँ जातम अवतरना तस्माद इत्यादि अवतारित व्याकरोति तस्मा यत एव मतो लोके कुमारम जातम अग्रतः जातरूप व्यवहितं लेहयन्ति घृतं जनाः। यतैवं पयन अत लोके अग्रतः जातं कुमारं जातरूप व्यवहितं घृतं लेहयन्ति। सुवर्ण थोड़ा मुख लगाते हुए जातरूप सुवर्ण है उसे व्यवहित पर सोना को लगाएंगे उसके बाद घृत चढ़ाते हैं, घी भी देते हैं करके भी मधु देते हैं। अच्छा सुन हाँ हाँ घी देते अन्नप्राशन, ये अन्नप्राशन के समय तो जात अन्नप्राशन समय, हाँ वो अन्नप्राशन तो आगे होगा और जन्म होने के सब देते होगी चढ़ाते हैं ऐसे लोक में है, लोक में सुना है ना शास्त्र से। हाँ ऐसे लोक में सामान्य सोना होने पर भी सोना से घी रखना ऐसे रखना इतने का ही नहीं प्रसिद्ध नहीं है, कोई जानते होंगे नहीं तो सो लोग नहीं तो कहेंगे जन्म होने वाला घी रखो सोना रखो, अगर नहीं होने पर दूसरे से ला कर घी रखेंगे। सोना आभूषण होता है बहुत के पास पूरा मिल सकता है, किंतु ऐसे कहीं सोना। और जो चिकित्सालय में जाकर बचे वहाँ तो उसका नाम कभी नहीं है, नहीं शास्त्र से सुना या कुछ लोग में सुना सुना घिस करके लगा थे। ओ तो जब अन्नप्राशन कर्म होगा उस समय करेंगे बड़ा होने पर। हाँ बड़ा होने के बाद जो अन्नप्राशन है ना ये जो बताते सोने के चम्मच से घी आदि चटाना वो कर्म एक संस्कार है, वो तो अलग है। घी करके चटा कर लगाना ठीक, एकदम बच्चा में घी घी भी उसके लिए अनुकूल नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ चटा सकते हैं। इसमें तो शास्त्र में है, शास्त्र के अनुसार लोक में करते नहीं करते। अग्रे जातुर्प व्यवहितम जना घृतम लेहयती पश्वन्नम पयोस्मा तस्मात जातुर्भयम है पितरादि विषय जन शब्द लेहंती आस्वादयती प्राशयती खिलाते हैं। स्तनम वा अब स्तनम भी दे दिया श्रुति में धाप इत्यादि अर्थ में तस्य तस्यानुतदभावे वा पायंती स्तनम शिशुम पशुस्वप्य तथा जातम वत्सं कश्चित् प्रपृच्छति तस्यानु तदभावे वा शिशुं स्तनं पायन्ति उसके पीछे पहले जातरूप व्यवहित घृत चटाते उसके बाद तदभावे वा तदभाव कौन से विकल्प हो गया ये इसका ही ज़्यादा चलता है। स्तन पायन्ति स्तनम शिशु स्तन पिलाते हैं तदभाव पायन्ति स्तन शिशु और किस किस के स्तन से दूध नहीं निकलता है जो जन्म के समय या बाद में किसके नहीं होता है तो फिर बाहर के दूध देते हैं। इसे भी है नहीं ये क्या कहते पहले गाय के दूध देंगे बाद में स्तन पिलाएंगे ऐसा है। अच्छा हाँ वो तो दूध को पतला कर पिलाते हुए पिएगा ठीक है, किंतु पहले स्तन पालन कराना है पहले गाय के दूध। हाँ ठीक दया तदभाव वा स्तनम शिशु पशु सभी तथा जातम तो वत्सम कश्चित प्रपृच्छति पूछते हैं बछड़ा कितने क्या पूछते आगे बताएंगे। अथ वत्स्यम इत्यादि अर्थमा पशु सभी यथा मनुष्यसु जातम कुमारम घृतम तनवा पायंती तद्वत इत्यादि मनु पशु भी पृच्छा स्वरूप महा पूछते हैं पशु में कैसे कियांस्ते वयसा वत्स इत्याचष्टे वयो यथा अतृणाद इति तृणं नाद्याप्यतिमनागपि ते वत्स कियान वयसा बछड़ा उम्र से कितने हुआ इत्याचष्टे यथा वयो अतृणादेति वय कथा यथा अतृणादेति अर्थात अद्यापि तृणम मनागपि नास्ति अभी घास नहीं खाया बिल्कुल छोटा है। अतृणादेति वाक्य में आदय वाचस्य आचष्टे कहते वयो यथा अतृणादेति कथंतरे तस्य प्राणधारणम तत्र वर्तते वर्तते पयसैवासा वद्यापीत्यवसीयते प्राण्यप्राणिजगत्सर्वं तस्मिन्नेव प्रतिष्ठितम्। असो अद्यापि पयसा व्यवर्तते इति अवसीयते प्राणी अप्राणी जगत सर्वम तस्मिन्नेव प्रतिष्ठितम्। प्राणी अप्राणी जड़ सब जगत उसमें दुग्ध में प्रतिष्ठित है अभी बताएंगे। पयसेवासो अद्यापि वर्तते अभी घास नहीं खाया तस्मिन् इत्यादि मंत्र पदम पदस्य अर्थम है प्राणी अप्राणी तस्मिन् सर्वं जगत प्रतिष्ठितम्। पयसी सर्वं स्थावरं जंगम च प्रतिष्ठितम् इत्यत्र मानं पृच्छति। स्थावर जंगम चराचर जगत प्रतिष्ठित दुग्ध में पयसि पयसीदं जगन्मग्न मित्येतद् गम्यते कुतः प्रसिद्धेर्गम्यते न्यायाद् यतो सावभिधीयते। इदं जगत पयसि मग्नम् इत्येतत् कुतः गम्यते यतः प्रसिद्धेर् न्यायात् गम्यते यतः अस्वभिधीयते जिस तर्क से भी कहते पचपन पयसि इदम् इति ब्राह्मणम् उत्तरग्रहत्वेन आदे पयसिदं प्रतिष्ठितं श्रौति प्रसिद्धिरेव न्याय प्रसिद्धेः गम्यते न्यायात् हि प्रसिद्धे श्रुति प्रसिद्धिः वो न्याय से कहेंगे न्याय तथा सर्वं जन जगत पयसि निमग्नम इत्येतद् यतो गम्यते श्रुति प्रसिद्धि से तस्मात् प्रसिद्धि रुच्यते ब्राह्मणत ही शब्द है ना ब्राह्मण वाक्य में जो ही न्याय ही शब्द से प्रसिद्धि कहते हैं अर्थात लोग प्रसिद्ध है श्रुति प्रसिद्धि ब्राह्मण वाक्य में ही है यच्चनेति पयसीदम सर्वं प्रतिष्ठितम यच्च प्राणीति यच्चन ही शब्द दिया प्रसिद्ध करे प्रसिद्धिं प्रकटयति आहुतिरिति आहुति पय एव स्या राज्यं वा पय एव वा पय एव आहुति सर्व मिते तच्च श्रुतेर मिते आहुति पय एव स्यात् आज्यं वा पय एव वा पय एव आहुति सर्वं घृत हो दुग्ध दध्यो सब दुग्ध ही एतच्च श्रुतेर्मिते श्रुति से ज्ञान होने से सब दुग्ध ही श्रुतेर्मिते श्रुतेर्मिते श्रुति और मिति श्रुति प्रमाण से प्रमित पय यद आज्यं पय आहुतिमयं तत्सर्वं पय एव स्यादिति योजना सर्वाहुते पयस्तम श्रुत्या विषदेति पय एव आहुत्यात्मकं आज्यादि सर्वं पय एव इति एतद् गम्यते घृताहुतिं वा पय आहुतिं वा उभयं तेतत् पय एव इति श्रुतिमानात् श्रुते मिते तो श्रुते मिते कण से दोनों समानाधिकरण हुआ श्रुतिरूप मिति मिति प्रमाण मियते अनया इति मिति कह करके श्रुति प्रमाण से श्रुति माना दिया ना तो श्रुति और मिति में दोनों में समानाधिकरण श्रुति श्रुति मिते अतः तत्रैव श्रुत्यन्तरमः दुसे श्रुति अथ अतैसाज्याहुति अतैसाज्याहुतिर्यज्ञे यद्यपि सर्वरूपकं पशुश्चाप्याज्यमेवैतत् करोतीत्यपि चागमः अतएसा आज्ञा होती यज्ञ यद हवि सर्वरूपकम यद सर्वरूपकम हवि अतएसा आज्ञा होती यज्ञ में जितने हवि सब आज्ञा ही है। पशुचापे आज्ञा में वही तत् पशु भी आज्ञा है ये करोती इत्यपि आगम एतत् आज्ञम करोति इत्यपि श्रुति पशु को भी आज्ञा गृहत शब्द से सब कुछ जितना भी सब आज्ञ है। अथ शब्द यज्ञारंभार्थ अतएसा आहुति यज्ञारंभ आज्ञा होते तावत पयस्त गृतरूप जो आहुति वो तो दुग्ध ठीक प्रसिद्ध है तद विकार तो दुग्ध का विकार यज्ञ सर्वरूपकम प्रोढ़ासादि आत्मकम अबीर सब प्रोढ़ासादि जो बनाते हैं यज्ञ पशु प्रोढ़ासादि ब्रियवादी से बनाते हैं और जो पशु रूप है सर्व आज्यमेव आज्य कैसे होगा पुरुरास पशु आदि अभिघार संस्कारात करोति पुरुष पुरुष अभिघार संस्कार करता है घृत सेचन क्षरत घृत है न सेचन पुरुरास के बड़ा घी गर्म करके पिघाल करके उससे बड़े डालते हैं अभिघार आज्य में अभिघार संस्कार करोति पुरुष न तो चरुआदि आज्ञा अनभिधारितम होम्यम चरुआदि आज्ञे न अनभिघारितम होम्य न भवति चरुआदि बनाएंगे घृत के द्वारा उसमें सेचन नहीं करके होम कर होम्य नहीं होता है अरे पय आज्य में थी पय भी घृत है आज्य भी पय सर्वस्य पयस्तम घृत भी दुग्ध है दुग्ध का भी कारण इसे पुरुरास आदि में घृत डालते घृत भी दुग्ध रूप है इसलिए सब कुछ पय हो गया पयस्तम इति आगम शासनम अभी च इति पूर्वश्रुत्या समुच्चयो अस्य श्रुते अभी च आगम पूर्वश्रुति ये भी श्रुति ये भी आगम है श्रुत्यर्थम उपसंहरति आज्य इति आज्याभिघार संस्कारात् सर्वमेव पयो हविः पयस्येव जगत्कृत्स्ना अग्निहोत्रे प्रतिष्ठितम् आज्य अभिकार संस्कार से सर्वमेव अभी पयो सब पयो अभी जितने घृत से घृत पयो रूप हुआ पयसी एव कृष्णम जगत प्रतिष्ठितम पय अग्निहोत्र रूप अग्निहोत्र का साधन से अग्निहोत्र पयसी एव अग्निहोत्र कारण दुग्ध में सारा जगत प्रतिष्ठित सब अभी पय दुग्ध रूप हुआ तथापि कथम सर्वस्य पयसी प्रतिष्ठित पय सेव जगत कृष्ण अग्निहोत्रे अग्निहोत्रे यत्तु पयो हुयते तस्मिन् अपूर्वात्मके सर्वं जगत् प्रतिष्ठितमिति प्रतिज्ञातेर्थे प्रमाण अग्निहोत्रे पयसी प्रतिष्ठितम् अग्निहोत्र में जो पय हवन करते उसमें सारे जगत प्रतिष्ठित अग्निहोत्रे पयसी अग्निहोत्रे यत्तु पयो हुयते तस्मिन् अग्निहोत्रे पयसी अग्निहोत्रे पयसी सप्तमी समानाधिकरण व्यधिकरण व्यधिकरण अग्निहोत्र कर्म में जो पय तस्मिन् तस्मिन् पय से अपूर्वात्मा के हुई दुग्ध भी अपूर्वात्मा को होता है उसमें जगत प्रतिष्ठितम् तेवा तेवा एते इति तथा परिणामोखिलं जगत् अग्निहोत्राहुते साक्षात् श्रुतावेव समीरितम् तेवायते कह करके तेवायते इसमें नहीं अग्निहोत्र तर्पयत आता है तेवायते होते आहुति कह करके अखिलम जगत परिणाम ही श्रुतो एव साक्षात अग्निहोत्र आहुते परिणाम समय श्रुत कहा गया तेवा सर्वमपि जगत पयसि स्थितम इति अनुसार न ये दिया ते वायत आहुति हुते उत्क्रामतस ते अंतरिक्षम आविशत इत्यादि आहुति आहुति होते उत्क्रमण करेंगे अंतरिक्ष में प्रवेश करते इत्यादि वहाँ आरंभ करते कार्य इत्यादि से तो अग्निहोत्र आहुते पयुरुपाया परिणाम सारे जगत असंजयति थी साक्षादीरितम इति योजना श्रुति में कहा गया। ओम।